Sus paharul, zic sănătate multă și să cânte lăutarul. Adu micii și grătarul, să facem paranghelie. Nu contează cum și unde, cât timp este veselie. Îmi place să petrec, nu îmi place să stau. Purta mea e rezultatul berii pe care o beau. Atmosfera e încinsă ca picioarele mele. Vreau o bere, o bere și vreo două merdenele. Gagicile s-au strâns și își mișcă calucile, sunt bete precum curcile. În timp ce beat-ul de hip-hop în difuzoare sună, invităm la dans populația română. La dans, la dans, la dans, la dans, la dans, la dans, la dans, la dans, la dans. Hai să dăm mână cu mână și să peste măsură. În primul rând, eu-s la 10 la pahar, tu doar la primul rând. Vorbesc râzând până când se face show. Brește nu e dește care cânte la miște. Hei, hei, hei, să fie veselie cu oamenii care știu să facă paranghelie. Tot ce pe cobere se continuă cu prea multe. Vreau să fiu parașutist cu prea multe parașute. Să cum dă PMB-uri și lănțicuri de aur. Ia zic, sorta este voacă, spune-mi ca să mă fac taur. De când chestii americane și bling bling, mai bine românii mei și butoaiele de vin. Hai să dăm mână cu mână și să peste măsură, să facem dansul frăție chiar în mijlocul. Sunt un pic cam lat, ia. Cine tu? Da, ia. Am rupt cap atât de des, de zici că-s kamikaze, ia. Ce tot atât, yo, yo. E Caterin că iau, ia. Nu mai zi, yo, yo. Bine mă, iau, iau. Sunt un pic cam lat, ia. Cine tu? Da, ia. Am rupt cap atât de des, de zici că-s kamikaze, ia. Ce tot atât, yo, yo. E Caterin că iau, ia. Nu mai zi, yo, yo. Bine mă, iau, iau. Iau, iau. Iau, iau. Iau, iau. Iau, iau, iau, iau. Iau, iau. Iau, iau, iau, iau, iau, iau, iau, iau. Hai să dăm mână cu mână și să peste măsură.